diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Pożegnanie z Unią. Brexit w sobotę staje się faktem. Do grudnia Polacy na Wyspach zachowają swoje prawa. Do końca roku nie zmieni się literalnie nic w tym obszarze. Dwaj pacjenci, którzy dwa dni temu trafili do szpitala w Gdańsku, są zdrowi. Nie wykryto u nich koronawirusa. Kilkuset więźniów znajdzie pracę przy sprzątaniu wagonów kolejowych. Największą karą było przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym. Polacy żyjący w Wielkiej Brytanii zachowają swoje prawa po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej. Mówi o tym minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Podkreślił, że umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii gwarantuje Polakom pełen zakres praw do końca tego roku. Niezmieniony zakres praw, który jest gwarantowany na poziomie unijnym, a więc wspomniane przeze mnie prawo do pobytu, pracy, służby zdrowia, świadczeń społecznych, także eksportu świadczeń społecznych i pełne prawa do swobody podróżowania. Do końca roku nie zmieni się literalnie nic w tym obszarze. Mieszkający w Wielkiej Brytanii Polacy powinni wykorzystać czas do końca roku na uzyskanie statusu osoby osiedlonej, namawia minister Szymański. Takiego statusu nie ma jeszcze 400 tysięcy naszych rodaków. Wielka Brytania opuści Unię Europejską jutro o północy. Do końca roku potrwa okres przejściowy, w którym ma zostać wynegocjowane porozumienie o stosunkach Londynu z Unią. U żadnego pacjenta w Polsce, u którego podejrzewano zakażenie koronawirusem, nie stwierdzono choroby. Właśnie nadeszły uspokajające informacje z Gdańska dotyczące dwóch osób, które trafiły na oddział zakaźny przedwczoraj. Mężczyźni są zdrowi, ale zostali w szpitalu i są pod stałą opieką lekarzy. Służby na Pomorzu, podobnie jak w całym kraju, są przygotowane, by udzielić pomocy osobom wracającym z Chin, które źle się poczują, mówi dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia w Gdańskim Urzędzie Wojewódzkim. Szpitale potwierdziły gotowość w posiadaniu sprzętu, masek, rękawiczek, wszystkich tych ubrań takich, które można zakładać, jeżeli by była taka potrzeba, możliwość izolacji chorych, sal. Także no, jesteśmy przygotowani. Mamy szpital zakaźny, ale mamy też Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej i obie te jednostki są doskonale przygotowane. Wszystkie szpitale specjalistyczne, które nie są, można powiedzieć, wyspecjalizowane w leczeniu chorób zakaźnych, ale tak samo podjęły procedury, przygotowując się na ewentualną konieczność izolacji chorych. Na Podlasiu pod nadzorem inspekcji sanitarnej są trzy osoby. Zakażenia nie stwierdzono u trzech studentów, którzy przylecieli w sobotę z Wuhan do Warszawy. W Chinach zmarło 170 osób. Na świecie jest ponad 7700 zakażonych. Więźniowie będą sprzątać wagony kolejowe. Zatrudnienie znajdzie 350 skazanych, a chodzi o dłużników alimentacyjnych i innych osadzonych, którzy nie mają na koncie przestępstw zagrażających bezpieczeństwu. Ale więźniowie i tak nie będą mieli kontaktu z pasażerami. Osadzeni w ogóle nie będą mieli styczności z podróżnymi. Osadzeni będą pracowali na stacjach zwrotnych, macierzystych, tam gdzie podróżnego nie ma. Mówi Artur Kowalczyk, prezes spółki WARS, odpowiedzialnej za utrzymanie czystości w pociągach. To dla nas ogromna szansa, mówią z kolei pracujący więźniowie. Daje mi to oderwanie od nudnej, codziennej rzeczywistości w zakładzie karnym, kontakt z ludźmi. Największą karą było przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym, ponieważ od 17 roku życia praktycznie pracuję i bezczynność była największą karą. Umowę w sprawie pracy więźniów podpisało Ministerstwo Sprawiedliwości, Aktywów Państwowych, Służba Więzienna i firma WARS. Prostym i zrozumiałym językiem zobowiązują się mówić urzędnicy. O inicjatywie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej mówi szefowa resortu Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Łamanie takiej bariery językowej, ale łamanie też takiej bariery osobistej, że jak nie będę bardzo podniosły, że jak schylę się do tego człowieka, który nie do końca rozumie, co jest napisane w tej decyzji, a ja po prostu zwyczajnie mu to wytłumaczę, to nie będzie dla mnie nic strasznego, nikt mnie za to nie zgani, a wręcz przeciwnie, doceni mnie mój szef i mam nadzieję dorzuci coś do premii. Deklarację prostego języka podpisało dziś m.in. Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Miar, Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tej pory prostym językiem zobowiązało się mówić 35 instytucji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całym kraju pochmurno, będzie padał deszcz lub deszcz ze śniegiem. 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Katowicach, 4 w Warszawie, 5 w Poznaniu, 6 w Szczecinie i 7 we Wrocławiu. Wyjątkiem Zakopane, tam minus 1 i może padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Wiśnia Kaśki Sochackiej, 6 tygodni na liście, miejsce pierwsze. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no do gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i Travisto Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 30 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na kolejne, 20. już spotkanie z rodziną Średnickich. Andrzej Średnicki rozwija się jako mechanik samochodowy. Tym razem zdołał zdemolować samochód swojego szefa. Ściga go też sąd. Na szczęście jego zięć postanowił otworzyć kancelarię prawną dzięki kupionemu na bazarze dyplomowi prawnika. Prawdopodobnie teść skończy w więzieniu z długoletnim wyrokiem. Prawdopodobnie razem ze swoim mecenasem. Brygida natomiast usiłuje zmienić Lolka w szykownego dżentelmena. Niestety on jest wybredny i kręci nosem na najelegantsze nawet dresy. Co za człowiek zresztą, posłuchajcie państwo sami. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 20. Cześć. Cześć. Ale dzisiaj dzień, no ja cię przepraszam. Już od rana miałem dopompować klientowi koło. Załączyłem wężyk, uruchomiłem kompresor, nagle dzwoni komórka. Telemarket, jakieś kredyty proponują. Ja tłumaczę, że nie chcę. Nagle huk. Oponę rozerwało. Zagadałem się po prostu. Listonosz był. Tak, co chciał? Polecony przyniósł. Tak, do ciebie? Nie, do ciebie. No to przyjdź jeszcze raz. Ale ja wzięłam. Niepotrzebnie. Niektórych poleconych się nie bierze. Na przykład, gdyby to był z sądu. Właśnie, z sądu. Wzięłaś polecony z sądu? Który był do mnie? Nie wolno się podpisywać za kogoś. To jest podrabianie podpisu, przestępstwo. Teraz sąd może pociągnąć się do odpowiedzialności, albo ja. Ja cię zresztą pociągnę. Weź, idź natychmiast na pocztę i oddaj ten list, że adresat nieznany, pomyłka. Kiedy... Ja już go otworzyłam. Nie, nie wierzę. Ty otwierasz listy do mnie? Myślałam, że to coś ważnego. Jestem kontrolowany, tak? Pięknie, Dorota, pięknie. Zrobiłaś z naszego domu państwo policyjne. Zaraz się dowiem, że mnie śledzisz, więc otworzyłaś list do mnie. Z nerwów. No dobrze, to powiedz mi łaskawie, co do mnie piszą. Proszę! Że wszczęli postępowanie. Przeciwko mnie? Tak. Z tytułu? To jest kilka punktów. Proszę bardzo, wymień. Po kolei, powolutku. Ja się nie śpieszę. Wyżądanie szkód materialnych, obelżywe słowa. Pyskówka drobiazg. I groźba pobicia. Bzdura! Powiedziałem tylko, że wyrwę mu nogi z... Wyrywanie to nie jest pobicie, co? Dentysta ci mówi, że pobije zęby? Nie, wyrwie. Banalne zarzuty. To nie weźmiesz adwokata? Adwokata trzeba wziąć. Nie będę świecił oczami za siebie. Wyjeżdżamy na urlop, czyli relaks obowiązuje. Ach. Czujesz? Luźniutko. Więc potrzebna ci jest taka odzież, żebyś czuł się swobodnie. A pamiętaj, że jedziemy do Davos. Tam przebywa nie byle kto, tylko towarzycho z samego topu. Więc musisz wyglądać z klasą. Kumasz? Kumam, ale ja mam dobre marynarki z tweedu. Co to w ogóle jest ten twój tweed? Plastik jakiś pewnie. I marynarka. Ty chcesz w marynarce tam szpanować? Nie, skarbeńku. Tobie jest potrzebny piękny dres. Dres? Jasne, dres ci od młodzi. Najlepiej bajecznie kolorowy i musi mieć duże logo dobrej firmy. Żeby nie było, że to no label z jakiegoś bazaru. Kasjerka numer 19 proszona jest do punktu reklamacji. Powtarzam. Kasjerka numer 17 proszona jest do punktu reklamacji. Ale biegiem joga. A czekaj. Zobacz te okularki, o tu. Masz na myśli te z fioletowymi szkłami i oprawą w panterkę? No te, ale czadnie. A, czy ja wiem. De Gustibus. Właśnie, De Gustibus. To świetna marka. No tylko, że nie pasuje do twojej karnacji twarzy. No i nie musi, bo to dla ciebie. Cześć. No cześć. Mam nadzieję, że minął ci ten kretyński pomysł z byciem prawnikiem, bo ja już się cały dzień denerwowałam. Nie bój się, nic mi nie przeszło. Idę w ten projekt na całość i zaraz cię zaskoczę. Masz. Kodeks prawo cywilne? I o co ci chodzi? Północy i całe przedpołudnie ryłem w tych paragrafach. Do 59 strony mam już wszystko, o, w czaszce. Nie wierzysz? Proszę bardzo, przeegzaminuj mnie. Śmiało, śmiało, z dowolnej kartki. Proszę, artykuł 23. Proszę bardzo, artykuł 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć. Cześć. Swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. O! Przypadkowo wiedziałeś. A artykuł 37, paragraf 2. Rodzaje rejestrów oraz ich organizacje i sposób prowadzenia regulują odrębne przepisy. I co? Niesamowite, ty to naprawdę umiesz. A co? Mnie to wchodzi do uba normalnie jak masło. Szok, a ja już myślałam, że ty nie... No. Licz się ze słowami. Artykuł 23 prawa cywilnego. Dobra osobiste człowieka, w tym cześć. No, mógłbym cię zaskarżyć. Komórka ci dzwoni. Moment. Twój stary? Do mnie? A, może chcę jakąś kasę pożyczyć. Tak, słucham, tato. Radek? Sorry, to pomyłka. Magda mi zły numer podała. No to cześć. Ojciec, że pomyłka. Twój stary już trochę dementi. Czekaj, nie. Cholera. Ja z nim wczoraj gadałam i on szuka adwokata. No to pomyślałam, że może ty... I podałam mu twój numer, a on ma go przecież w komórce jako Radek. I dobrze się stało. Ja muszę mieć osobny numer telefonu jako prawnik. I wizytówki, i stronę w internecie. To trzeba ruszyć na poważnie, bo sama widzisz, zaczynają się zgłaszać klienci. Lolo! No już wychodź z tej przymierzalni, bo ja tu korzenie zapuszczam. No nie, ja się w czymś takim ludziom nie pokażę. Bluza z cytrynkowymi rękawami. Daj spokój, wyglądam jak roboty drogowe. A, bo ty się znasz, Lolo. Rewela jest. Odmłodziło cię jak z Photoshopu. Nikt ci nie da więcej jak 50. Popatrz na metkę. 1500 złotych za dres? To szaleństwo. Właśnie, szaleństwo. Podziel sobie te 1500 na lata, co cię odmłodziło. To ci wychodzi stówka na rok. Grosze. Żaden gabinet odnowy by ci tak tanio nie wyszedł. To ja już z dwojga złego wolę tamten pierwszy, ten w tęczowe pręgi. Weźmiemy oba, bo zaraz się gdzieś przewrócisz, jeden ubłocisz. Zanieś i zapłać. Kierowca szarego samochodu osobowego marki Ford o numerach WX17, dalej się połamało, proszony jest niezwłocznie na parking minus 1 w strefie C. Nieprzyjemna sprawa. Powtarzam. Teraz chodź na obuwie sportowe. Ja mam obuwie sportowe na sobie. To? Lolo, jeśli to jest obuwie sportowe, to tylko do dyscypliny szachy. Weź nie filozofuj, tylko słuchaj się mnie. Mam już pomysł na ciebie. Są takie buty, co mają w podeszwie diody. Jak zrobisz krok, to świeci. Odlot, nie? Brygitko, litości. Przecież będę wyglądał jak idiota. Nic nie rozumiesz. Nie będziesz idiota, tylko nareszcie dostaniesz osobowość. Bo popatrz w lustro. Gdzie ty masz tę osobowość? Te twoje siwe kudły to jest osobowość. Albo te bruzdy na twarzy jak u buldoga. Czekaj. Buldoga? Wiem! Czegoś tu brakowało! O la la la, już paskudnie mu wjechali w dziób i pewnie chłodnica zgnieciona, bo tu dymi płynem. No, nieszczęśliwie. Jak to się mówi, nie znasz dnia ani godziny. Jak była policja, to w protokole jest dzień i godzina. A po co ci to? Nie, to taka sentencja jest. A, sentencja. No, czasem zamiast protokołu dają sentencję. No to właściciel popłynie kosztowo. Ale słuchaj, Lolek, tu jest niezła okazja. To jest ten sam typ Forda, co twój. Wózek prawie nowy. Możemy pozamieniać części. Co masz na brudnej myśli? Jak w twoim Fordziku jest jakaś część z lusterką, to się weźmy z tego, wstawimy do twojego, a z twojego do tego. Frajer się nawet nie zorientuje. Nie. Czemu nie? Przecież to logiczne. Bo to jest mój Ford. Ten? Tak, ten. To nie jest twój Ford, Loluś. Twój miał tutaj tablicę rejestracyjną. Połamała się. Rany boskie, gdzieś ty wjechał? W galerii handlowej jakiś łobuz mnie stuknął. I uciekł. Uciekł. No, ja też bym tak zrobił. Też. Miałem kiedyś taką aferę. Ale jest monitoring z parkingu i złapią łobuza beknie co do grosza. A my opiszemy koszty naprawy z górką. Jasne. To w sumie zarobisz na tym. Ty te jesteś w czepku urodzony. Czekaj, a podaj mi klucz do kół. A po co? Zaraz zobaczysz. Co ty zrobiłeś? Stłukłem ci szybę. Wiesz, ile zarobisz? Za przednią szybę wstawisz od rzemieślnika, wpiszemy firmową i 1000 w kieszeni. A zresztą, co ci będę żałował? Ma! Zwariowałeś? Odklepiesz sobie ten błotnik w godzinę, a wpiszemy, że nowy. I kafel do przodu. Nie! Ależ ty nie lubisz zarabiać. Na szczęście masz szwagra, co o ciebie dba. Proszę bardzo, o! I drugi błotnik, o. I voilà! Do portfela! Zostaw! Nie szarp się! Nie wierzę, Lolek! Jeszcze tylne światła ci machę! Czysty zysk, no! Pójdź ten klucz! Jędrek, stop! D'Artagnan, baczność! Co jest, Porthos? Ja już byłem u ubezpieczyciela! Spisali, zrobili zdjęcia! To dopiero teraz mi o tym mówisz! Ej, Lolek, niepoważny jesteś! Matko boska, mój Fordzik! Spokojnie, czekaj! To na błotnikach to tylko ryski, wypoleruje się gorzej z tą szybą. Ale oddam Emilowi, to zlepi. No, tak, on ma złote rączki do takich rzeczy, jeszcze się ucieszy, bo lubi takie beznadziejne zadania. To trochę jakby puzzle, nie? Mama płacze, czy to alergia od pyłków? Oj, Łukaszku, Łukaszku, to u nas w domu wielka tragedia jest. Tatuś wszedł w konflikt z prawem. Nielegalnie pędził alkohol? No, ja uprzedzałem, że to się źle skończy. Nielegalnie to pędzi pan Emil. Pomyliło ci się. A ojciec dużo gorzej wpadł. Ma zarzuty o chęć pobicia. Mama nie przesadza. Za samą chęć nie karają. O, jakby były paragrafy za samą chęć, to ja już bym dawno siedział za gwałt. Naprawdę? A nie wyglądasz. Ty zawsze byłeś u nas w opinii taka bardziej cipka mimoska. A tu popatrz, popatrz. Jaki ogierek. No, no, no. A to się ojciec zdziwi, że to jego krew. Ale co tata narobił, bo w końcu nie powiedziałaś. Nieważne, co narobił, ważne, co zarzucają. A oskarżeń ma tyle, że trzeba wzywać adwokata. Dlatego właśnie cię tu poprosiłam. Znasz jakiegoś dobrego prawnika? Może jakiś kolega ze studiów? Mamo, przecież ja kończyłem politechnikę. To raczej ona ma znajomości na prawie. A co ona tam ma? Dała tacie jeden namiar dla prawnika, to się okazało, że to numer do tego jej radka. Pomyliła się, bo chodzi z głową w chmurach. O, Jędruś idzie. Cześć. Cześć. Co się dzieje, Jędruś? Wyglądasz jak z krzyża zdjęty i to nie z kobiecego. Fala niesprawiedliwości zaciśnia się wokół mnie. Najpierw łobuzerka targa mnie po sądach, teraz Lolek się na mnie mści za to, że załatwiłem mu ekstra zarobki. Zwariował? Może z zazdrości, że mu odbiłem siostrę. Ale to było 30 lat temu. A pewnie sobie nagle przypomniał. Tak się zdarza. Ja na przykład nagle przypomniałam sobie, gdzie leży sukienka, co w niej byłam na maturze. To była szkoła wieczorowa? A co? Właśnie, Róża, gość przyszedł, a ty lata z przeźroczystym. Trochę kultury. Goń się przebrać. Panowie wybaczą. Emil, a ja mam dla ciebie coś weselszego. Masz klej do szkła? Mam, a co? Przywiozłem ci taką grę zręcznościową, typu puzzle, tylko ze szkła. Taka sama zasada, co w puzzlach. Trzeba poskładać kawałki tu, gdzie powinny być i skleić. No, przecież taka dłubanina to dla ciebie to orgia. Ojej, ojej, to nie będzie łatwe. Te niektóre kawałeczki są takie malutkie jak ziarnko ryżu. A nie bądź taki skromny, ty masz złote paluszki do takich rzeczy. A tu na pewno wszystkie kawałki są? Na pewno. A jak któregoś nie ma, to uzupełnisz czymś. O, ziarenkiem ryżu, dasz sobie radę. Nie znam nikogo lepszego od ciebie w te klocki. Ile dostanę za tę robotę? No wiesz co, Emil? Zaskoczyłeś mnie. To ja ci przynoszę kapitalną zabawę, żebyś się rozerwał, a ty mnie pytasz, ile? Powiem ci, że przykro mi się zrobiło. No dobra, poskładam ci to. Na jutro. Na jutro? Takie są reguły tej gry. Trzeba złożyć w jeden dzień, inaczej przegrywać. No i jak, panowie? To jest na pewno sukienka z matury? Właśnie. Moim zdaniem raczej z przedszkola. Ten wzór w krasnoludki. Kokarda na talii. I ten rozmiar. Przecież ci całą pupę widać. Tylko kawałek. Lepiej załóż z powrotem tę koszulkę nocną. Was to niczym nie zadowolisz. Dałaś staremu mój nowy numer komórki? Dostał. O której ma dzwonić? Koło 13. A to zaraz. No, zobaczymy. Patrz. To jest moja nowa wizytówka. Mecenas Radosław Korczak. Mhm. Pseudonim zawodowy. Ale dlaczego Korczak? No, poważne nazwisko, rodowe. Sprawdziłem w internecie. Ale zobacz, jak nazwałem sobie firmę. Kancelaria adwokacka Wygramy. Niezłe, nie? Od razu budzi zaufanie. Teraz weź jeszcze to i to. Co to? No krokodylek odwieszania bielizny. Jak się odezwie telefon, zaciskasz tym o. Nos. A ta zapalniczka? A weź uruchom. A? Czyli robisz tak. Telefon, nos, przedstawiasz się i zapalniczka. Ojciec! Akcja! Sekretariat Kancelarii Adwokackiej Wygramy łączę z panem mecenasem. Mecenas Korczak. Słucham. Był to 20 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich Mały Świat 21. Wystąpili Dorota Hanna Śleszyńska, Andrzej Paweł Wawrzecki, Emil Marian Opania, Róża Elżbieta Zającówna, Lolek Wiktor Zborowski, Brygida Angelika Kurowska, Magda Karolina Bacia, Radek Krzysztof Szczepaniak, Łukasz Mateusz Weber, głos spikerki Julia Kołakowska, muzyka Zbigniew Stelmasiak, opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. a przed nami jeden z finałowych skeczy z turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Przypominam, że można jeszcze zgłaszać swoje prace na ten właśnie turniej. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w internecie na stronie turniej.com.pl, a przed nami skecz Macieja Gardziejewskiego, marynarka. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Maciej Gardziejewski, marynarka. Aaron Zuckerwold zdążył wejść do biura, ale nie zdążył odstawić mokrego parasola i zdjąć kapelusza, gdy dzwonek telefonu przywołał go do aparatu. Zuckerwold, dom buławatów i konfekcji raczy się mówić, powiedział do zimnej słuchawki mimo wszystko uprzejmym tonem. Cynamon! Piskliwy głos wdarł się do głowy Aarona Zuckerwolda, wypełnianej jeszcze grubo po północy winem, szampanem i muzyką. Icak cynamon, marynarki, surduty, fraki. Panie Zuckerwold, pan się u mnie szyjesz, prawda? Więc słuchaj pan, jesteś pan kłamca, kanalia i pijak. Zuckerwold milczał. Parasol oparł krzesło, kapelusz położył na blacie biurka i rozpinając płaszcz ze słuchawką przy uchu podszedł do zadeszczonego okna. Czy pan mnie może nie zamierzasz słuchać? Kontynuował Isaac Cynamon. Panie Cynamon, ja pana słucham, ja pana pytam, ja pana proszę, o co się pan mnie z samego rana nieuprzejmie czepiasz? A ja już panu mówię. Ja nie po to dzwonię, żeby ukrywać pana nieuczciwość. Pan byłeś wczoraj w restauracji pod Złotym Żubrem. Nie pańska rzecz. Byłem i będę tam dzisiaj. Czy jutro, skoro świt, też pan zadzwonisz, by mnie o to zapytać? Panie Zuckerwold, pan wczoraj pod Złotym Żubrem wypiłeś za dużo głupiej wódki i mówiłeś, nie zaprzeczaj pan, są świadkowie, że marynarki, które ja szyję, to one piją. Bo to prawda. Co jest prawda, panie Zuckerwold? To, że moje marynarki piją, czy to, że pan mówiłeś? Jedno i drugie, panie Cynamon. A czy świadkowie powiedzieli panu, że gdy ja piję, to pańska, to znaczy moja marynarka, przestaje? A jak ja przestaję, to ona zaczyna? I dlatego piję. Pan bierzesz tak dużo za garderobę, że jak już człowiek ją kupi, to jedno z dwojga. Co pan chcesz przez to powiedzieć? Panie Cynamon, jak ja jestem przykładnie trzeźwy, słuchasz pan? To w pańskiej, bardzo drogo mnie kosztującej marynarce nie idzie chodzić, zwłaszcza pod pachami. A jak ja piję, to pańska marynarka przestaje. Normalnie, rzuca picie. I ja wtedy nic nie czuję. Cymes, rozumiesz pan? To nie jest marynarka dla abstynenta. Panie Zuckerwold! Pan być chciał, żeby cała Warszawa o tym wiedziała, że moje marynarki wtedy leżą i nie piją, kiedy ich szczęśliwi posiadacze siedzą i piją? Pan chcesz mnie puścić z torbami? Taki wstyd! Co ja mam teraz robić? Panie Cynamon, otwórz pan lokal z napojami mocno uderzającymi w głowę. W jakim celu? I gości w marynarkach szytych przez siebie wpuszczaj pan, powiedzmy, z 10% bonifikatą za konsumpcję. Finansowo wyjdziesz pan na tym jak ten Midas, wiesz pan, ten sztukmistrz jubiler. I zapisz pan hasło. Ty nie pijesz, ona pije, a Cynamon dobrze żyje. Dla abstynentów. Dobre, nie? Albo tak. To jest geszeft, nie mycyje. Zawsze jedno z was nie pije. To możesz być ty, bo marynarki i caka Cynamona leżą mało wstrzemięźliwie. W słuchawce zapadło głębokie milczenie. Po chwili Isaac Cynamon nieśmiało zagaił. Panie Zuckerwold, pan wiesz, że taka nałogowo pijąca marynarka to może być złoty interes? A pan wiesz, podjął Zuckerwold, gdzie się najlepiej rozmawia o złotych interesach? Pod złotym żubrem pojutrze? Pod złotym żubrem jutro. To do zobaczenia dziś wieczorem, panie Cukierwold. Do zobaczenia, panie Cynamon. Czytał Adam Bauman. Jest godzina 13:30. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego redagowania muzycznej poczty UKF, więc czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 trójek, lub UKF małpa polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Mariusza, który pozdrawia z Poznania. O 9:43 był to Poznań deszczowy i prosi o polską piosenkę inspirowaną Dire Straits. Pisze, że to udana inspiracja. I co to może być? Martyna Jakubowicz, Żagle tuż nad ziemią. Żagle tuż nad ziemią i Martyny Jakubowicz. To była propozycja pana Mariusza. 22,7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. No to może pierwszy telefon. Chciałbym prosić o piosenkę Iron Maiden, oczywiście, jak jest taki kawałek Run to the Hills. Tak dla wszystkich na pobudzenie w ten szary dzień. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Run to the Hills i grupa Iron Maiden w muzycznej poczcie UKF. 22,7 klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pani Wiola prosi o dowolną piosenkę Toma Odela. No i pozdrawia Państwa również. No to może największy przebój. Another Love. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, tears be used all on another love, another love. Oh, my tears be used all on another love, another love. Oh, my tears be used all. I Tom O'Dell. Pamiętam, że po raz pierwszy ten utwór słyszałem w BBC. Jeszcze wtedy do Polski nie dotarł. No i od razu przypadł mi do gustu. 22,7 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Jeszcze przez kwadrans mniej więcej czekamy na Państwa kolejne propozycje. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem z żalu, że tamtego dnia mała poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z Nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy telefonie Arkadiusz. W sobotę odbędzie się zlot Shelter of Mine z fan klubu Riverside. Poprosiłbym dla wszystkich fanów Riverside Whale of Tears. Do zobaczenia w sobotę. Smile, give me hope then take away, like you did the last time, like the last time, like the last time. Tell me who I have to be, cross my head, lips and heart, make me get down on my knees, like you did the last time, like the last time, like the last time. Desert,